Mi legyen a cold open? Neked van valami jó ötlet? Mindenkitől elnézést kérek, aki Edinát várta. ez nagyon szomorú. Na, sziasztok, akkor el is kezdjük. Sziasztok. Köszöntöm Schulz Nórát, aki mostantól visszatérő, nem is vendég, de ember lesz, ha jól van ez így be. Visszatérő ember, köszönöm szépen. Visszatérő ember. Szívimbe beleírom. Igen? Visszatérő ember, ha jól van ez így be. Hát ez amúgy tök jó lesz. És hogy érzed magad itt? Hogy lehet, hogy igen mondtál erre amúgy? Hát én ezt elismerésnek fogtam fel, tehát volt itt egy vendéghónap, vagy vendéghónapok, és azok után azt éreztétek. Havasan vállalta. Igen, akkor... ja, igen, nem tudom, hogy hajadik voltam, hányan mondtak előttem nemet, de nagyon jól esett, úgyhogy köszi a bizalmat nektek, meg a nézőknek is. Jó, hogy lesz egy írástudó, aki olvasni tud, ért a dolgokhoz. Hát igen, meglátjuk. Meg azért be kell bizonyítani. Szerintem. Igen, meg viccesnek is kell lenned. Na, az vagy nehéz. Az a fiúk dolg? Az nehéz. Hát azért itt elég sok vicces lány volt az elmúlt hónapokban. Igen. Nagyon sok lány volt, nagyon büszke vagyok rátok. Ez ilyen feminista dolog, mert így igazából nem gondoltam bele, hogy most fiút vagy lányt hívok, csak így hívtam az embereket, akit gondoltam, hogy jó lenne. Igen, te ez ilyen klasszikus feminista vagy, aki így nem látja a nemeket. Klasszikus feminista. Igen. Én azt gondolom, hogy fiú, ez rohadtul fontos, tehát, hogy most ebben a választási időszakban gyakorlatilag az összes csatornán csak férfiak beszélgetnek közéletről, és nektek meg itt lement két hónap úgy, hogy iszonyatosan sok nagyon inspiráló női vendég volt, szóval én ennek nagyon örültem. Igen, de lesz is egy cikk erről, hogy vajon ez jó, vagy tönkre teszi a munkahelyeket. Meglátjuk. De amúgy azért közéletről, jó, most itt a jó van, ez így beszélnek közéletről, de amúgy ez egyik kérdésem lett volna, hogy te amúgy nő vagy, és a közéletről beszélsz. Ezt az ellentmondás hogyan dolgozik fel? Igen, ez hogy van ez, mert amúgy nem sokat látni ilyet, vagyis itthon úgy érzem, hogy meg a nézők között, és meg, sőt nem is csak az, hogy közéletről beszélnek emberek, hanem megnézem a statisztikákat, mondjuk jól van ez így, hát még viszonylag sok nő nézi amúgy a statisztikák alapján. Ahhoz képest, hogy mondjuk a tudományos csatornánkat, amit csak nők vezetnek, azt nézik a legkevesebben nő, ami ezek szerint a nők nem szeretik nézni. Szerintem az nőket. Algoritmusról is szól. Igen? Tehát, hogy az is van, hogy egyszerűen bizonyos témákat az algoritmus már így bekategorizált. Nyilván arra szerintem nem ad statisztikát a YouTube, hogy milyen nemű embereknek ajánlja föl, ugye? Uh-huh. Tehát azt megmutatja, hogy hány embernek dobta föl, abból hányan kattintottak rá ilyesmi, és arra utána megmutatja a nemi bontást. Igen, igen. De azt izgalmas lenne látni, hogy alapból a kiajánláskor már eldölte az algoritmus részéről, hogy ez szerinte kiknek tetszene, vagy pedig valóban volt egy fele-fele tesztelés, és abból alakult ki. De úgy nincs ilyen, hogy a nőket kevésbé érdekli a politika meg közélet? Úgy általában? Mondjuk te buborékodban biztos nem. Nézd, elmennek szavazni a magyar nők, és igen. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogy valójában azon a ponton, ahol a döntés születik, ott részt vesznek demográfiai arányuknak megfelelően. Most az, hát hogy milyen műsorok készülnek... Hozni, mert jó, hát most a demokráciának a felhatalmazási aktusa az a választásokon, az szerintem a legfontosabb dolog, és azon részt vesznek a nők. Ezek után azt mondani, hogy kevésbé vesznek részt, meg mit tudom én, az egy kicsit már egy ilyen szubjektívabb értékítélet arról, hogy nézniük kellene-e nem tudom, a különböző csatornákat, vagy bizonyos újságokat olvasniuk kéne, vagy... Nem a nők szokták megszavazni a Fideszt? Olyan statisztika. Na, a vidékiek és a nőket. Ez a két ember. Nagyobb arányba szavaztak a Fideszre. 18-ban, azt tudom, arról volt valami. De ilyen nagyon pontos adataink nincsenek, mert ugye exit pollokat nem lehet készíteni Magyarországon, úgyhogy... Ja, nem lehet? Nem lehet exit pollokat készíteni. Tilos. Be van. Tilos. Nem lehet. Az idén csak megpróbálják, vagy jövőre. Nem lehet exit poll. Tehát azt nem lehet, azt nem csinálhatják közvéleménykutatók, hogy állnak a szavazókör mellett, és aki jön ki, azt megkérdezik, hogy kire szavazott. Ez nagyon sok országban van, de Magyarországon. Fú, nem emlékszem, hogy mióta nincs, de 10-es években tiltották be talán. Betiltották. Igen. Most már az van, hogy le kell fényképezniük, elvinni a földes úrnak, hogy legyen még munka. Az sokkal jobb. Úgyhogy nekem ez az álláspontom, hogy szerintem, mivel láthatóan a választásokra elmennek, komolyan veszik a nők ilyen szempontból a politikát, szerintem az egy inkább egy tartalomkészítői felelősség, hogy olyan felületek jönnek el létre, amit szívesen olvasnak nők is, és értékesnek tartanak az életük szempontjából, és valószínűleg az egy olyan közéleti újság lesz, vagy egy olyan közéleti csatorna, ahol nem tudom, a politikai hírek mellett lehet, hogy egy kicsit kevesebb foci, és egy kicsit több, nem tudom, gyereknevelési tipp van, mondjuk. A gyereknevelés a nők dolga? Hát, nem. azt azért, azt a biológiai valóságot, hogy a nők szülnek, azt nehéz vitatni, és szerintem ebből fakadnak érdeklődésbeli különbségek aztán. Van olyan a tágabb környezetedben, akiken láthatóan nem érdekli a politika, és ledobja ez az egész, és ezzel nem, erről nem tudtok diskurálni, vagy nem tudsz mit kezdeni az emberekkel, akikkel nem lehet Orbán, majd, hogy a politikáról beszél. De tudok, szerintem, vagy számomra ez egy fontos képesség, hogy attól, hogy ez a munkám, meg ezzel foglalkozok, bárkivel szót tudjak érteni lehetőleg, aki jó indulatúan, jó hiszeműen jön velem szembe az élet során, úgyhogy, de persze. Vannak olyan barátaim is, akikkel teljesen másról mindjárt szól. Mindjárt, hogy vannak fideszes barátaim. Én is, mondják az emberek, én hirtelen egyet tudok, akivel ezen többször diskuráltam, de mivel írástudó értelmes ember, azért feltételezem, hogy mostanában már kétségei van. 9.42-kor. Na mindegy, igen. De szerintem ez fontos, mert neked nincsenek olyan barátságaid, amik a közélettől függetlenek. De csak azért szeretünk erről beszélgetni, meg rédzselni, meg minden ilyesmi. De persze, hogy vannak. Csak most úgy érzem, hogy azért egy csomószor téma. Valószínűleg más családokban is, meg ahol lehet, hogy a családban már érdekesebb dolog ez. Ott, igen. Ott sem tudok most a családban így fideszest, de biztos van, akinek a szülei, sőt, ismerek embereket, szülők, vérfideszesek, vagy rokonok vérfideszesek, és van olyan, akinek a rokona mondta, hogy föl kéne lógatni mindenkit, aki ellenzéki, mert nagy kommunisták, miközben a saját családjára mondja, de közben másban meg jó fejérte. Egyébként szerintem az van, hogy nagyon polarizálódott ilyen szempontból a közéletünk, mert például nagyszüleimre, ha belegondolok, sajnos már egyik nagypapám nem él, de hogy ott például az volt, hogy megnézték a hírtévét és az ATV-s híradót is egymás után. Uh-huh. És egy boldog hosszú, nem tudom, házasságban éltek, és hogy most szerintem nagyon nehéz lenne találni ilyen friss párokat, ahol ennyire különböző. Hát most már sajnos külön jobb randi, meg bal randi van, ha jól tudom. Wow. Nem tudtad? Nem. Van jobb randi, meg bal randi. Ez két külön honlap, ahol párt keresztelni. Hát egyikre sem egész. Hát neked ez a munkát, hogy ezeket tudnod kéne. Ne arra, ezt nem tudtam. Igen, nem és van külön influencerük mindkettőknek, akik... Wow, na jó, majd utána szerintem ez a lore érdemes. Majd elvégzem a házi feladatot. Én akartam kérdezni, mert te tudom, hogy nagy filozófus vagy, és meg a Barnát is majd fogom kérdezgetni, mindig, minden héten lehet kommentekbe írjatok ilyen kérdéseket, amivel megismerhetjük az új embereket, ha már ennyi időt együtt töltünk majd. Meg akartam kérdezni, hogy szerinted szimulációban élünk, mert ilyen vagy milyen filozófus. Nem. Vagy nem ilyeneket szoktad, kérdeztek a világbajnokságon. Én azóta ki vagyok a filozófus világbajnokság. Olimpia. Olimpia. Nem ez volt? Nem ez volt. Nézd, szerintem, aki ébren van, ne álmodjék. Nekem ez egyik ilyen. Ezt apukám mondta mindig, és nagyon szeretem, és egy fontos motto a számomra, hogy mindig lássuk azt a valóságot, amit élünk, és ne a vágyaink vezéreljék az életünket, különösen mondjuk a politikában is fontos ez, de szerintem nagyon sok mindenben. Nagyon vonzó dolog a vágyvezérelt gondolkodás, egy nagyon vonzó dolog szerintem ezek a elvont gondolatok, meg az ilyen metázások, de szerintem a világban való életet nagyon tudja akadályozni, hogyha ezekben elveszünk. Úgyhogy magad mögött hagytad a filozofálást? Nem, hát metafizikával keveset foglalkoztam, tehát a lételméleti kérdésekkel, hogy kik vagyunk, miben élünk. Csak nyomasztott? Ezek szerintem azok a részei a filozófiának, amik nagyon könnyen csak egy ilyen belső diskurzussá válnak az igazán szakértők között. Fink szagolgatás? Hát... Te mondtad. De igen, tehát, hogy lehet, hogy ennek is van nemi vonulata, de én ezekben nem tudtam így annyira elveszni. Miért van valami, és miért nem inkább a semmi? Ugye ez a Heideggernek a nagy metafizikai kérdése. El tud ebből veszni évekre amúgy? Hát egy egész életet eltöltenek ebbe emberek, és szerintem ez szép, meg mint egy, nem tudom, művészeti szempontból, vagy inkább esztétikailag tudnom ezt is értékelni, de számomra nagyon fontos a való világ és abban levő emberek. Jó, akkor most jönnek a való világból. De ne... Akkor nem tudtuk meg, hogy szimulációban vagyunk, de az én álláspontom az, hogy nem. Szerintem sem, mert amik történnek, az nem tudom, ki szimulálná ezt le. De akkor térjük rá a valóságra, a legfontosabb hír ma, te ki szólt erről, nem mi vagyunk bolondok. Egy évtized kellett, hogy a Microsoft megerősítse, de igen, többször volt, hogy a frissítést nyomod meg, és leállítja, vagy fordítva. Wow. És mert én rengetegszer mondtam, hogy frissítés és leállítás, és a tekivel már ilyen mém lett közöttünk. Világi bolondnak néztél heteken. Nem! Keresztül. Te néztél engem bolondnak! Hát, mindenki bolondnak nézett mindenki. Mindig újraindult a gép, és nem értettem, hogy én vagyok hülye. Hogy nem lehet ezt beállítani, hogy rányomsz, hogy leállítás, és újraindul, és évekig azt hittük, hogy meg vagyunk örülve, hál' Istennek már nem kell annyi Windows-t használnunk, úgyhogy így megoldottuk ezt, de hogy kiderült, hogy nem, ezt nem tudták megoldani a programozók, ezt a bonyolult funkciót, hogy működjön. Vagy te Windows-t használsz? Nagyon régóta nem, bevallom. Múltkor kaptam is egy kommentet, hogy... Erre is beszóltam? Beszóltak az egyik oldalamon, hogy ebből látszik, hogy a kapitalizmus hogy működik, hogy a túlárazott Macintosh gépet vásárolom még én is. Mert a Windows-os az nem kapitalizmusra épül. Igen. Igen. De örülök, amikor ilyen nagy filozófusok így leszűrik ebből, hogy nem lehet, hogy, igen, nem lehet, hogy amiatt használ az ember, mert működik, igen. És a munkájához működő dolgok kellenek, de hát ezt most el se kezdem magyarázni, mert itt már látom, hogy elkezdik a kommenteket írni. De ez ilyen hitvita, nem? Hát annyira nem, mert van Windows-os gépünk is, meg én azt van is... Van Fideszes barátom is. Arról megy tulajdonképpen. Ah, okay. Igen. Meg van, amire jó az, nem munkára, csak mondjuk a hardvereket bele kell rakni, arra jó, de hogy így hétköznapi munkára nem hiányzik nekem a laptop, amit így be kell indítani, és várni. Azért néha remélem kikapcsolod a laptopodat. Nem. Wow. Miért kell neki kikapcsolni? Én úgy tudom, hogy ez nem jó. Nem, ez teljesen, erre van kitalálva meg, hogy nekem kikapcsolni is. Oké, okay. Ma is tanultam valamit. Van, te kikapcsolod? Hát ez az egyik fő, a legjobb dolog benne, csak felnyit, az megy. Legtöbbször nem, de néha így rákényszerítem magam, hogy kikapcsoljam. Mi? Mert úgy képzelem, hogy neki van, is van egészsége, és sőt, még mondtak is, nem szólt, mert akkor indexel. Kicsit így antropomorfizálom a laptopot. Nem olyan vagy, mint volt egy barátom, akinek a egyik nagyszülei kikapcsolta a telefont, hogyha nem használta, mert félt, hogy akkor is megy a pénz, és akkor sose lehetett elérni. Hát nálunk otthon egyébként az volt, hogy ki kellett húzni mindent, vagy pedig mi? Lenyomni az elosztón a kikapcsoló gombot esténként, hogy ne fogyasszon pluszban. Valamit biztos fogyaszt, de azért annyit nem hiszem. Igen, azóta tudom, hogy annyit. És akkor ez benned ragadt, ugye? A takarékosság, az mindenképp. Most már ezt is tudjuk. Most beszéljünk végre egy kicsit a férfiakról, már eleget beszéltünk a nőkről. Ingyenes rákszűrő tesztet biztosít a Mencsmanust mozgalom, ez érdekes. Ez nagyon cuki név. Igen. Hát meg a november, amúgy azt én is akartam, hogy erről beszéljünk, mert a november a férfi egészség hónapja. Tényleg, november rengeteg mindennek a hónapja, mindent arra, a no alkoholtól kezdve minden abban a hónapban van. Csinálod a száraz novembert? Szerintem nem. Nem, mert én havonta egyszer iszom maximum. Akkor te véletlenül megcsinálod a száraz novembert. Nem, most voltunk borozni, de hogy így utána megint lehet, hogy hónapokig nem lesz. Vagy hetekig. Szóval engem ez ilyen szinten nem érint. Én otthon nem iszok, csak társaságban. Tök jó. Miért te szoktál az a fejezetben napot? Hogy otthon egyedül nem? Nem. Nem. Nem, egyszerűen nekem ez az otthon egyedülivás, meg az otthon valahogy így nem tudom összekötni, hogy otthon igyak. Egyszer ittam egy bort otthon, és nagyon fura volt. Netflixen néztem egy doksit, hogy hogyan készítik a borokat, és mondom, basszus, van borom. Mert mindig hoznak emberek vendégségbe, ott van egy rakás, nem tudok már mit kezdeni ez a sok alkohol, amit hoznak, mert mindig újat hoznak, ha megint van, az előző nem fogy el, egyszer csak el kéne osztogatnom. Most így el még bort, mert most nagyon nagy válságban lesz a magyar bor, úgyhogy... Hát akkor meg kell várnom. Nagyon drága lesz. Hát akkor eladom majd a borokat, amit hoztam. Én azért szóval, hogy vacsorapartikat szoktunk adni, és akkor azért nyilván iszom az otthoni térben, ja, de hogy az más, de ez ilyen felnőtt dolog, a vacsoraparti. Lenne sem így főzel, és akkor így jönnek a, nem tudom, ilyen értelmiségi emberek, és akkor így megbeszéltek az új színházi előadásokat. Igen. amúgy pontosan így. Az jó. Vannak felnőttek, akik ilyen felnőtt életet élnek. Igen. Hát én mindig is erre vágytam, hogy ilyen felnőtt életet éljek, úgyhogy. Jó lehet. Hát ilyen nálunk nem volt. És hát társasjátékozni szoktunk. Azt is szoktunk mi is. Vacsora parti, hát majd egyszer. De hogy az a lényeg, hogy amúgy ezt a Havas is felhívta a figyelmet a szűrésre, ugye, és akkor megköszönték a urológusok is, hogy a tanár úr erre felhívta a figyelmet. És de jó, ez nagyon kedves. Igen, és hogyha nem is, hogy mondjam, nem vagytok jogosultak az ingyenes szűrővizsgálatra, mert mondjuk meg tudjátok engedni magatoknak, akkor csináljátok azt. És még miről szól ez, hogy most ez a férfi egészség? az mit jelent egy férfi egészség? Szerintem ez iszonyú fontos, mert Magyarországon egyébként a férfiaknak az átlag élethossza jóval alacsonyabb, mint a nőké, ami nyilván egy ilyen nehéz dolog, és egy része valószínűleg a munkavégzésből is fakad, hogy egy csomó nehéz fizikai munkát azért inkább férfiak végeznek, de... Ebből fakad? Részben, nem részben biológia, meg részben a munkavégzés, meg életmód, tehát, hogy többet isznak, dohányoznak például férfiak, amennyire tudom. Másrészt az is van, hogy kevésbé mennek el orvoshoz. Igen. És az viszont azért kezelhető. Szóval szerintem ez tök jó. Hát ez szomorú amúgy. Ez a része jó, hogy kezelhető, meg el kéne menni, de hogy mindenki azt mondja, hogy jó, el kéne menni szűrésre, meg minden, aztán én is mindig a fiatalként még nyilván nem kell menni szűrésre, de akkor belegondolok mindig, hogy hát miért nem járnak az emberek szűrésre, az életükről van szó. És aztán itt felnőtt korban már ott vagyok, hogy hát megértem, mert örülök, ha találok időpontot, nem tudom autót elvinni a szervizbe, amit évente kéne, és már... És időben el fogom vinni, nem vagyok hónapokkal lemaradva. És így megértem, hogy így persze, majd megyek, és akkor így el tudnak telni évek, hogy így az ember így. Nekem amúgy most az segített, hogy lett macskánk, és mivel a macskát viszem állatorvoshoz oltatni meg ilyenek, ezért ott így kapcsoltam, hogy na jó, hogyha a macskát elviszem. És akkor mondtad orvosnak, hogy nézem meg. Hát ez máshova kell menni, hogy akkor már így magamat is nyilván el kéne vinni. Tehát, hogyha kicsit ott éreztem azt, hogy ha arra megtalálom az időt. Jó, gondolat volt, de nem csináltad meg. De. Igen? Utána intéztem is, amit már régóta halogattam, orvosi dolog, szóval szerintem kicsit ez van, nem? Hogyha van ilyen gondoskodási felelősség rajta, tehát a gyerekedet is elviszed orvoshoz, igen, és akkor már így magadat miért nem vinnéd el? Azért, mert szerintem a férfiak nem szeretnék, hogy a fenekükbe turkáljanak, és ez a férfi szűrésről ez jut mindenkinek eszébe, hogy a fenekébe fognak turkálni, de valószínűleg ennél többről van szó, és azért nem. Ez megtörténik. Igen? De el kell menni. Jó, csak hogy ezzel kötik össze, és így, ha csak annyi lenne, hogy elmész, vesznek egy kis vért, de így, hogy még van ez a kis kényelmetlenség, majd jó, persze, majd megcsinálom, de most ez a hét, ez nem olyan. Patópál úr. Ráérünk arra még mentalitás. Nem érünk rá. Hát meg szerintem jobb letudni. Tehát az is van, nem, hogy az ilyen mentális energiát viszel az életedből, hogy így a halogatás ez valójában leszív. Igen. Szerintem nagyon sokszor. Mert ott van a kis agyad hátuljában, hogy el kéne vinni az autót, el kell menni az orvoshoz. A tudó listám az végtelen. Egy idő után csak itt csinálok egy újat, és akkor ideig halogatok dolgokat, ez már nem aktuális egy idő után. Ez mondjuk van. Ja. Vannak azok az emberek, akik két hét után törlik az összes olvasatlan e-mailjüket. Két hétig nem válaszoltam akkor. Nekem most az e-mail az egy nagy ellenségem. Úgy van, hogy archiválom az összeset, és akkor bejövőbe csak azon, amit tudom, hogy valamit csinálni kell vele, és most amikor már azt látom, hogy több száz van. Megint kell csinálni új e-mail címet. Kéne egy asszisztens. Igen, jó lenne. De hogy így amúgy ezek nagy része nem, csak rajta vagyok az e-mailen, nem kéne vele mit kezdenem, csak egyszer végig kéne menni rajta. És akkor... Hát ez ilyen... Ne írjatok az Ádámnak. Amúgy az más, mert ott még nem is látom, amit ők írnak, mert azokat sajnos néha ránézek érdekességből, és Krisztus atyám. Amúgy néha hozhatnál példákat. Valamikor mondtad, hogy majd hozol. De most mondok egy példát, ez megsértődik. Népnél. Az, aki mondjuk jó, de hogy olyanokat, olyan ötletekkel jönnek meg, hogy a, nem tudom, most múltkor láttam, nagyon aranyos, kedves néni volt, de hogy a gyereke szerint hasonlít rám, és akkor küldött képet róla, és hogy akkor jöhetne a műsorba, és így. Most erre tényleg talán lenne másra is időm. De aranyosra, hogy ilyenek e-mailek nagyjából 90% ezen a színvonalon van, és akkor így minden nap ilyenektől leszívódik az ember, és akkor inkább nem De nézem. Akkor te ilyen szexuális jellegű fanmailt nem kapsz. Nem. Mert nekem a 90%-a az. Tényleg? Az. Mit jelent? Hát ilyen férfiak, akik láttak valahol, és úgy érzik, hogy rám kell írniuk. De hogy csinálnak egy fanfiction? Nem, ezért ennyire nem elküldik elaborált. A péniszüket? Nem, az se volt meg, hál' Istennek. Jó. Ne is legyen. Ez akkor egész jól jártam, mert azt gondoltam, hogy ez egész gyakori. Akkor csak elhívnak randizni? Igen, vagy írnak valami zavarba ejtőt. Vagy elkezdenek okoskodni? Hát nincs az, hogy okoskodniuk kell, muszáj okoskodniuk, mert te nőként beszélsz egy témáról. Valamennyire van. Ami férfi egóját sérti. Valamennyire ez van. Azért ne okoskodjon egy nő egy témáról, amiről már én is hallottam. De miért folytatnánk az adást, hagyadjam át a Surfshark üzenetét. Ha a Surfsharkot használsz, akkor két kattintással akár virtuálisan egy másik országba átrakhatod magad, és akárhány készüléken használhatod egy felhasználóval, akár olyan oldalakat is el tudsz érni, ami az országodban le van blokkolva valamiért. Vagy külföldön el tudsz érni olyat, ami mondjuk külföldön le van blokkolva, de magyar honlap is meg akarod nézni. A Surfshark One-nal pedig alternatív személyiségeket hozhatsz létre az interneten, hogy így is biztonságosan biztonságosabbá tedd a böngészésed. Ha szeretnél ezzel élni, akkor menj a surfshark.com/jólvanezígy oldalra, vagy használd a jólvanezígy kuponkódot a vásárlásnál, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapjál. Világjegyen szoktam nézni, ott ugye nők beszélnek fizikáról, biológiáról. Szintén nagyon menő. Igen, és akkor mindig oda kell jönniek embereknek, hogy okoskodjanak, de hogy érted, hogy így mondjuk beszélt a Lili a fúzióról, ami a szakterülete, de hogy muszáj volt egy kommentre, hát azért az, azért szerintem, és akkor így, fú, te. Rányomok a fejére, hogy megnézem, milyen kommenteket hagyott még, és mindenhez, az összes témához úgy szólt hozzá, hogy okoskodott, hogy ő jobban tudja, legyen az biológia, legyen az fizika, űrkutatás, mindig jobban tudja az adott szakterületet, és azért az gyanús, ha mindet jobban tudod, mindegyiket, igen, mint aki ebből felkészül, minden világjegyrész lektorálnak is emberek miatt. Wow. Szóval most az időről szól az új rész, nagyon érdekel, még nem láttam, de azt nagyon meg szeretném nézni, imádom ezt a témát, és így nyilván nem fogok érteni a felét se, de nem az lesz bennem, hogy akkor valamit oda kell okoskodnom, mert hát igen, hát hanga jobban tudja, basszus, hát ért hozzá, utána nézem. Jó, ezzel azért valamennyire én empatikus vagyok. Tehát igen. Hát nehéz lehet buta férfinek lenni. Nehéz lehet magányos férfinek lenni. Tehát az, hogy tudsz-e beszélgetni emberekkel ezekről a témákról, amik téged foglalkoztatnak, és az internet nagyon sokaknak ezt a funkciót betölti. Ez lett a harmadik tér, ahova el tudnak menni, mert nem mennek kocsmába, nincs közösségi tér, szóval valahol empatikus vagyok ezekkel. És akkor biztos érsz nekik, ha olyan empatikus vagy? A normális kommentekre, meg az ilyen közepesen irritálóakra igyekszem válaszolni. Igen, de levelekre is? Ez nem bátorítás? Nem minden levélre válaszolok, de van, amire válaszolok. Például nagyon sokan szeretnek rám írni azzal kapcsolatban, hogy nézzek a kamerába, és ez kancsal emberként nagyon nehéz. És akkor ezt például mindig megírom, hogy... Igen. Ezt, tudom, én is szeretnék a kamerába nézni. Hát de most ez nálunk is állom megvan, hogy valaki leírja, hogy mennyire gyökér sunyik vagyunk, hogy nem a kamerát nézzük folyamatosan. De hát itt van előttünk a hír, meg amúgy is leszarom. Szóval most szerintem ez oké. Szerintem nézőként sokkal jobb értem, élmény, hogy nézzünk a kamerába is, de hogy így, ha ez a legnagyobb probléma, és egy ilyen regényt ír erről, hogy ez szerint akkor mi milyen lelki problémáink vannak emiatt. Wow. Az így... Jó, ez durva. Na jó, hagyjuk. Azt hagyjuk. Na most azért előre félek, hogy hány levelet fogsz kapni. Örülök. Itt nagyon kedvesek a kommentelők. Igen. Amúgy szerintem igen, az internet többi része hát azért képes. Attól függ, van amikor azért tudnak érdekeseket írni, de persze vannak kedvesek. De most miről volt szó? A férfi hónap, egészség hónapról. Legyetek egészségesek. Ne igyatok, amúgy a száraz november arra jó lehet, aki úgy érzi, hogy már nem bírja ki egy hetet se alkohol nélkül, annak lehet hasznos lehet. Uh-huh. Úgyhogy helyette inkább valami mást csináljatok. Mármint olvasás, meg ilyenek, hát mire gondoltál? Ha már fehér férfiak. Ja, nem mondtuk, hogy fehér, most már mondtam. Amúgy nagyon vicces, hogy az amerikai munkaügyi minisztériuma milyen dolgokat rak ki folyamatosan. Arról szól a cikk amúgy, hogy folyamatosan csak fehér férfiakat rak ki, ami egy dolog, de hogy engem nem az ütköztetett meg a legjobban, mint fehér férfi, hanem az, magyarok nem fejlődik. Ennek a stílusa, jó, AI generált elmegyek, az egy dolog. Ilyen de vintage. Az jut eszembe róla, mint a Falloutban, amikor ezeket a propagandista dolgokat parodizálták, és most megint ezt tolják így komolyan az amerikai állam, azokat a propaganda plakátokat, amit már így a popkultúra is már paródiaként kezel. Szóval ez a előre nézek, és akkor a jövőbe, és akkor ez az egész stílus, hogy visszaállítjuk az Amerika álmot. De amúgy nem tudom, láttad-e a békemeneten ez a, tudod, a hazádnak rád van szüksége, ugye az Uncle Sam-es grafika, az volt megcsinálva Fideszesben. Orbán Viktor volt az Uncle Sam? Azt hiszem Orbán Viktor volt. De nem akarok hülyeséget mondani, és csak ez is nem annyira vicces, igen, hogy már így valahol ez is a kultúrának a megrekedtségéről mond szerintem valamit. Ugye, amit szoktak mondani Hollywoodról, hogy mindig csak valaminek a remake-je van, és hogy a politikai kommunikációban is folyamatosan valaminek az újrahasznosítása van. Hát meg azt ismered. Hát igen, és a nosztalgia akkora egy erő, meg ezek a már létező formátumok, hogy ahelyett, hogy valami új, meg izgalmas esztétika alakulna ki, folyamatosan ez van, hogy visszanyúlni valamihez, ami már egyszer működött, és hát én azért szkeptikus vagyok, hogy ezt meddig lehet csinálni. Hát örökre szerintem, nem? Hát. Nehéz, milyen szép fehér férfia. De hogy ezekkel mit akarnak elérni, ezek a semmit mondó üzenetek? Jó, visszaállítjuk az amerikai igen. álmot, és a, jó. Nem tudom, amelyik munkás érzi magát ettől hoppá, jobban. Hülye, be kéne jelentkeznem ebbe az... Na jó. Hát rákényszerít az X, igen. Hogy... Azt nem szeretem. Igen, és sem. Használod az X-et? Sose tudtam igazán rászokni. Mikor Angliába éltem, akkor, jobb, akkor többet használtam, meg ott az ilyen egyetemi világban az ilyen véleményvezérek azokat így parogták meg politikában, de nem sose szoktam rá. Magyarországon nem terjedt el annyira. X-en. Külföldön nagyobbat mentem. No? Sokkal, igen. Magyarországon nincs. Itthon Facebook igazán. Van. Magyarországon Facebook van. A legproletárabb mindig. Én most elkezdtem a Substack-et Twitternek használni. Igen? Azt próbálom, meg Facebook helyett is. Hát házoknak az emberek. Megpróbál, igen. Egy személybe. Még szolgálati közlemény, nagyon ideges a Budakeszi Vadaspark. Nem csak mondott valamit, hanem idegesek. Láthatóan kikészültek a tőletek, hogy az emberek idióta barmok. Lehet, hogy ezt így nem írták, meg csak gondolták. Úgy sorok között olvastam, mert elég hosszan kirett osztva mindenki, aki sütiket ad az állatoknak, akik nem tudják a táblákat elolvasni, bemennek, etetnek, etetik a zócsemegével a húsevő állatokat is, és emiatt akár el is pusztulhatnak az állatok. Említek egy hasonló kiakadása volt nemrég a budapesti állatkertnek is. Hmm. Tele vagyunk idiótával Magyarországon. De ez mondjuk nem egy újdonság. Hát mi meg ebből hát, hogy az embereket. Pokolba vezető úgy jó indulattal van kikövezve. Egy kis filozófia csak belefér. Érted, enni akarnak, meg nem tudom, a gyerekeket szórakoztatni, hogy megetetik az állatokat, és tessék. De ilyen nyilvános helyeken én is egy csomószor látok embereket, akik így felnőtt emberek, és így nem tudnak normálisan viselkedni, és így bazzeg, itt vagyunk tömegbe, tiszteljük már meg egymást, és akkor bazzeg, mint egy rossz gyerekek olyanok felnőttként, és akkor igen, ott a tábla, hogy ne tessem, de azért ide odaadom a csokis kekszemet ennek az állatnak, ami 50% esélyen megfulladt tőle, vagy 50-nel csak meghalad. Ami ez nagyon durva, halálos bélázáródás szörnyen hangzik. Amúgy szörnyű, igen. De nem, ez amúgy nagyon durva, hogy tényleg egy kis csokitól, hogy be tudnak készülni az állatok. Hát nem nekik találták ki, ez biztos. Nem. Amúgy nem is az embernek, nekik sem nagyon-nagyon fontos, szerintem csokit enni, meg az összes édesség. Már ezt is el akarod venni az emberektől. Miért? De nagy... Nem még az alkohol. Nem, jó, csak... A Fidesz, és most a csokit. A Fidesz a legkárosabb az egészségre, szerintem. Nagy liberálisok, mint lekorlátozzák az embereket. Nem, nyugodtan egyen. Már zócsemegét se adhatok a rókának? Amúgy nyilván van. Amit szerintem van ez a mentalitás van kicsit. Én a csokit szeretem, de hogy a gumicukrot is nagyon, pedig tudom, hogy abban aztán semmi természetes na, nincs, de annyira finom. A gumicukor a legfinomabb. Az tiszta cukor. De én, de nagyon finom. Hát mit csinálják? Ott a béka, meg ott a maci, meg amikor még savanyú is. Van az most ez az újfajta, ami gumicukornak tetteti magát a datoja. Igen. Olyan tette már? Lehet. De azért nem béka. Nem, nem béka alakú. Az is jobban, hogy az, még a színe is látszik, hogy meg nem kéne megenned. Hát ne is. De láttam, hogy a Tour de France-on is eszik a biciklisek. De ők éppen brutális terhelés alatt vannak. Hát szőlőcukrot is beviszed az érettségére, de nem nyomod azt minden nap. A gumicukrot sem nyomom minden nap. Gumicukor gyakorlatilag olyan, mint a szőlőcukor. Hát az tök jó, nem? Bár ezt most a világegyesek ne fekcsekkeljesen. Az a lényeg, hogy hagyjátok békén az állatokat tovább. Egy fontos hír van még. Ez fontos. Na jó, akkor ez fontos. Ez tényleg fontos, jó. Szerintem. Mert most múltkor ugye a sajtokkal is volt balhé, de most már szigorítja a kormány, hogy mit lehet tájfölnek nevezni, ami azt hittem már így is szigorú, mert mindenféle finom föl, friss föl, meg ilyenek vannak. Igen. De akkor ezt tovább szigorítják, mert azért tájföl az hamisítják. Igen, és egyébként ez nagyon fontos ez a kérdés, hogy van-e benne élőflóra. Nem tudom, ebben az ilyen mikrobiom diskurzusban mennyire vagy benne. Na, nagyon. Bél, flóra egészsége, ilyesmik. Így van. Tehát egyébként tökre szükségünk van különböző élőflórára, meg ilyesmi támogatni az emésztésünket. Kefir. Szóval a kefir is nagyon jó, az ilyen élőflórás joghurt, kombucsa, nyerzöldségek, ez az egész ilyen vonal ez. Úgyhogy én ezt támogatom, hogy legyen egyértelmű, hogy mi tájföl és mi nem. De én azt gondoltam, hogy eddig is valamennyire egyértelmű, hogyha már muszáj volt megkülönböztetni, de ezek szerint valami kis kaput találtak a tájfölösök. Miért nem lehet csak tájföl csinálni? Mondjuk ez nagyon vicces, ez az utóhőkezelt savanyú tejkészítménynek lehet majd nevezni. Hát azért ez nem jó. Nem. Erről az jutott eszembe, amit most volt, az EU-ban döntöttek róla, hogy az ilyen szójavirslit, meg tudod, gabonakolbászt, majd nem lehet kolbásznak, meg virslinek hívni. Gabonakolbász. Hát, hogy tudod, ami húsmentes kolbász, aha, azt nem lehet majd kolbásznak hívni, csak nem tudom, gabonarúdnak. De már ilyenkor kitalálnak rá valami fantázia nevet, és csak aláírják, hogy ez egy gabonarúd. Igen. Nem? De hogy azért, hogyha ott nyúlnék a tej fölére, és a másikra az lenne odaíró, hogy utolhőkezelt savanyú tejszínkészítmény, akkor azt mondom, hát akkor működik. Ugyan. Tehát akkor az egy jó szabályozás. Akkor arra, annak is lesz neve, hogy friss föl, vagy tej, vagy mi van? Azok vannak. Friss föl, finom föl. Ilyen van. Igen, már? Ezek, van, ezek vannak. Jól mondom. Finom föl. Tejföl egy nagyon fontos kérdés szerintem egy magyar embernek, hogy tejföl létezik, hogy meg tudja vásárolni, hogy tudjam, hogy mi az. Szerintem ez egy jó dolog. Ez jó. Ez egy jó hír végig. Na, tessék. Na, egy jó hír. Berakták már a jó hír pont húra, vagy mi. Valamivel foglalkozik az Agrárminisztérium, ami jó. Igen, köszönjük szépen Nagy Istvánnak, vagy nem tudom kinek. Kinek köszönhetjük ezt. Valószínűleg inkább valami bürokratának. És egy jó hír még. Még egy jó még hír. A magyar származási Dávid Szalai nyert az idei Booker díjat, bár sok köze már nincs Magyarországhoz. Amúgy a könyv is egy magyar főszereplője van a könyvnek. Igen? Igen. Elolvastad? Nem olvastam még, de kedves barátaim olvassák, illetve a Dua Lipának a podcastjában volt a igen, szerző. Azt is beszéltük az elmúlt két hónapban. Olyan gyönyörűen ejti ki, hogy István a Dua Lipa. Kivel? Az a baj, hogy kicsit összekeverem az elmúlt a vendéghónapot, és nem, tudom, hogy volt valakivel hír. Beszéltetek igen. Erről, szerintem. Valakivel mindenképp megbeszéltük, és hogy a Dua Lipának azóta is néha így eszembe jut, hogy... Mennyire menő. Hát, hogy a Dua Lipa egy értelmesebb, kulturális könyvekkel foglalkozó műsort csinál, mint Magyarországon a közmédia. És nagyon jó ráérzett, mert szóval ez a Booker díj, ez a Nobel után szerintem talán a legfontosabbnak szokták mondani. Úgyhogy én igen. Abba bízok nagyon, hogy ezután meg fog jelenni magyarul is a könyv. Hát, ha de lehet, hogy angolul érdemes olvasni. Elég, hát csak Magyarországon nagyobb közönsége lesz, hogy magyarul olvasható, úgyhogy azért szurkolok neki. Igen, a magyar. De elvileg tényleg nagyon jók. Á, igen, írják is, hogy meg fog jelenni 26 őszén. 26 őszén, ilyen sok idő lefordítani egy könyvben. Igen. Jó, de miért? Hát, hogyha egy ember fordítja, akkor... Hát értem, de hogy egy év kell. Hát szerintem az is, hogy tudod. Mi a lektorája? Meg az egész promót előkészíteni, meg nem tudom. Hát ezt mindig szokták mondani ilyen popsztárok is, hogy a között, hogy megírnak egy számot, és az kimegy, már az életük teljesen megváltozott, és hogy hát ez igen. Ezt milyen nehéz feldolgozni. Szóval a Spotify-nak is 3 héttel előre le kell adni. Tényleg? Hogy... Aha. Hát hogyha azt akarod, hogy berakják a, nem tudom, a megjelenések közé a New Music Friday-be, akkor így 3 hetet szoktak javasolni. Aztán. De igen, az engem is nagyon idegesít, amikor valaki bejelenti, egy albummal lesz 1/2 év múlva, és így várom, és akkor így 1/2 évet kell várni, már tudom, hogy kész van, már csak majd max mixelik, de hogy így az én frusztráló, jobban szeretem, amikor így droppolják az egészet hirtelen, és akkor nem kell zenni, és stresszelnem. Igen, az elég ilyen vagány energia. Gorillaz is. Azt hiszem nyáron jelentette be, hogy majd január vagy februárban lesz album. Hallod, az alatt valaki megír egy albumot még pluszban. Taylor Swift. Jó, mondjuk az olyan is mostanában, de nem baj. Vagyis tudom, hogy nagyon sok kritikát kapott az új albumára. Nem baj. Most erről nem kell beszélni. Nem, most nincs az fáj. Adásmenetben. Nincs, ez most fáj. Jó. Akkor beszéljünk arról, hogy a nők tönkreteszik a munkahelyeket. Te hoztad be ezt a témát. Így van. Ez az eredeti esszé, amiből kiindult ez a párbeszéd, és most a New York Times-on az egyik kedvenc podcastomban volt is róla egy vita. Most már az a címe, hogy a liberális feminizmus rontotta el a munkahelyeket, de az eredeti címe az volt, hogy a nők tették tönkre a munkahelyeket. Csak aztán akkora kritika volt e körül, hogy lecserélték, és igazából itt a szemüveges hölgy írta azt az esszét, amiből kiindult ez a párbeszéd, és az állítása körülbelül, hogy így egy csomó minden, amit ilyen a kortárs kultúrában, meg közéletben ilyen problémásnak érzünk, az, hogy így vigyázni kell, hogy mit mondunk, meg hogy ilyen megy az ilyen furakodás, áskálódás, nem tudom, cancel culture-nek is szoktak nevezni, az valójában amiatt van, mert egy csomó kulcs foglalkozásban, Amerikában a nők már többségben vannak a 2020-as évek közepétől. Itt végigveszi, hogy nem tudom, az ügyvédek között, hogyan... 2020-as éveket a cancel culture, az már ez alatt elindul. Igen, igen, csak azt mondja, hogy pont ott kezd, az ez a váltás. Tehát amikor hogyan egyre több lett a nő, úgy indult be, neki ez az most, szóval én ezzel nem feltétlenül értek egyet, csak hogy egy ilyen hipotézis, amiről most zajlik a vita. Hát, hogy okokhoz szokták keverni az igen. emberek, hogy most... Valami attól, egyszerre történik. Ez nem biztos, hogy egymásból jön. Ez így van. Ez az egyik legnagyobb probléma ezzel az eszével, hogy dolgokat, amik egyszerre történnek, azokat elrendel. Mert szeretnénk, hogy ilyen egyértelműen történetekbe tudjuk rendezni a világot, de ez nem mindig lehetséges. Mindenesetre abban szerintem van legalábbis átgondolandó, hogy valami tényleg történik szerintem azzal kapcsolatban, hogy olyan munkahelyek megnyíltak nők előtt, amik előtte nem voltak elérhetőek. Ez 2020-ban, az azért már több évtizedes dolog, nem? Hát ez az, hogy mindig arra fókuszálunk, mondja ő, hogy nem tudom, 1896-ban volt az első orvosi diploma nőnek adva. Uh-huh. És nem arra fókuszálunk, hogy 2020-ban az orvostan hallgató diákok többsége akkor lett nő. Most ezek nem konkrét számok, de hogy körülbelül ilyen példákat hoz, és kifejezetten a jogászoknál aggódik azon, hogy ez ilyen kicsit ilyen biológiai vagy történelmi levezetése van, hogy a nőknek az a szerepe, hogy így egyben tartsanak közösségeket, és azért az ilyen nagyon éles konfliktusokat, azokat próbálják lefolytani. És akkor ez a felvetése, hogy például a jogállamisághoz, ahhoz nagyon sokszor olyan döntéseket kell hoznia egy bírónak, amivel nem feltétlenül ért egyet, vagy ami érzelmileg neki nem oké, vagy nem azt szeretné dönteni, de a nem tudom, szabályok alapján, meg a jog alapján azt a döntést kell hoznia. És ez a, hát azért kicsit szexista felvetése, hogy a nők számára ez nehezebben megugorható. Nem hogy kényelmetlen... az érzelmeiket félrerakni? Igen, hogy a kényelmetlenségeket vállalják, ami szükséges ahhoz, hogy így a jelenlegi társadalmunk így működjön. Nyilván egy nagyon töltött, meg egy nagyon provokatív kérdés, de szerintem, ha most ránézünk arra, hogy mi történik a világban, meg így politikában is, az, hogy a női férfi erőviszony változnak, az biztos, hogy egy csomó mindennek amúgy az okozója. És hogy legalább ezt a diskurzust szerintem jó kinyitni, hogy mi történik ettől, mi az, ami jobb lesz ettől, mi az, ami nehezebb lesz ettől. Hát azért a világot még mindig a férfiak irányítják valamennyire, ha csak Amerikán. Igen. Megnézed, hogy mi volt Amerikában, amúgy nagyon furcsa volt, most láttam egy képet, ahogy a Trump meg a Orbán találkozójára, és ott volt a... És olyan nehéz volt feldolgoznom, hogy ott állt a... Kik voltak ott? Mindenki, nem? A Lázárt. Olyan fura volt a Lázárt Trumppal egy képen látni. Úgy éreztem, hogy két világ, igen, ami teljesen külön kezelek, így valahogy egybeért, mint valami crossover. Crossover epizód. És így nem értettem, hogy itt keres a Lázár, meg a Trump egy képen, így nem értette az agyam. Persze, a férfiak vezette világ. Úgy érzem, hogy most azért eléggé kicsúcsosodott abban, hogy itt nagyon sok dolog nem működik. De itt sem gondolom, hogy a férfi, hogy Orbán azért egy idióta barom most már, mert férfi, hanem inkább valószínűleg a hatalom rontotta meg a korrupció, meg hát igen, azért van valami nagyon magyar. Tehát szerintem a magyar elitnek csak a szocializációja azért eléggé macsó. Hm. Tehát az, hogy amiről ő is beszélt pont a tegnapi interjújában is a Róna Jágonnál, hogy most, amikor majd kimegy ez az adás, ahhoz képest tegnap előtt, hogy neki a foci öltöző mennyit tanított, hogy ott tanulta a legtöbbet. Hát sokat elmondta, hogy nem az egyetemen, hanem a foci öltöző. Amúgy ilyen szinten hát legalább a való élet tanította, de azért a foci öltöző sem a való leképzés élet. A világnak. Ja, nem. Ja, nem. De hogy szerintem... ezt csinált az országból, az már így árulkodó. De hogy a Bibó és a Szakkoli, amiből a Fidesz kinőtt, az is nyilván egy eléggé férfi dominált a közeg volt akkor. Azt én se állítanám, hogy igaza van ennek az eszének, és a nők leuralták a nyilvánosságot, nem tudom, újságokat, ügyvédszakmát, stb., és hogy akkor emiatt vannak a problémáink. Abban szerintem valami van, amit felvett, hogy a konfliktus vállalási képessége szerintem az embereknek kicsit alakult. Tehát az, hogy mennyire akár olvasunk el valamit, amivel nem értünk egyet, mennyire merünk vitatkozni valakivel, az mennyire megy mélyre, tehát mennyire tudjuk szétválasztani azt, hogy most egy vita zajlik, de amúgy kedveljük egymást, és nem kell, hogy az vérre menjen. Vagy például munkahelyeken nekem az nagyon élményem, hogy egyszerűen nincs meg az eszköztár, meg a tér arra, hogy produktívan meg legyenek beszélve nézetkülönbségek, hanem rögtön beindul a ő milyen ember, stb., őt hogy fúrjuk, stb. Ezek a működések, amit a férfiak is csinálnak. Tehát, hogy nekem ez a legnagyobb vitám amúgy ezzel az eszével, hogy ő azt mondja, hogy a nők nyomják ezt, hogy a pletykálással, meg a nem tudom mivel elrontják a munkahelyi kultúrát. Szerintem valami össztársadalmi váltás van, amiben sokkal erősebbek ezek a konfliktusok nyílt vállalása helyett ilyen pusmogás. Én sokat bífeltem az interneten emberekkel. Aha. Én nekem ez nem személyes ilyenkor. Persze, röhögök rajtuk, vagy kritizálom valami munkásságukat, és utána nem utálom őket, de hogy igen, többször találkoztam utána emberekkel, akiket kritizáltam nyíltan. És szívükre vették. Nagyon sokan, és nem nők voltak. Beszéltem utána férfiakkal, akik úgy azt gondolták, hogy én utálom őket, meg igen, ilyenek, de hogy így én, nekem ilyen érzelmeket vagy én nem rakok bele. Abszolút. Nekem a máska, hogy valakit utáljak. Hát meg az tudok... egy személyes, ahhoz az kell, igen, hogy nem tudom, lássam, hogy árt valakinek, vagy valami rosszat, te szerkölcsileg. Ezt a kettőt, én így abszolút. Teljesen hát szerintem... a munkásságokat, így jó, persze, meg engem is most szíd valaki, jó, hát most Tehát még élőben miért nem lehet nézni? Ez szerintem nem feltétlenül egy nemileg megosztó dolog. Ő azt mondja, hogy igen, tehát ő folyamatosan arról beszél, hogy a férfiak milyen ügyesek ebbe a szétválasztásba. Szerintem nem. Nem, nagyon ez nem. És én nekem nem ezt igen, rohadtul nem. De azért van, amiben ügyesek vagyunk, na. Ebben szerintem annyira nem, de hogy összességében szerintem társadalmilag veszik el az a képesség, hogy szétválasszuk ezeket, meg hogy jól működtessünk konfliktusokat, és annak szerintem már vannak olyan következményei, hogy mennyire tudunk hozzáférni a legigazabb dologhoz, hogy mennyire tudjuk a legjobban működtetni az intézményeinket, és hogy a konfliktusoktól félünk, azokat lefolytani próbáljuk, vagy jó mederbe terelni, ez szerintem egy fontos felvetés. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy erről dumcsizunk egy kicsit, mert most ez nagyon pörög így a nyilvánosságban, az én szegletemben ez a téma. Amúgy jó, mert hogy pörögnek legalább ilyen dolgok külföldön, itthon ugye most nem nagyon lehet ilyen mélyebb diskurzusokat, mert minden így átpolitizálódik, és akkor igen. Fidesz versus ellenzék, vagy Fidesz versus Brüsszel lesz belőle, ugye? Igen. De hogy itt mindennek az ennyire leegyszerűsítés, hogy egy egész a nemekre van fogva, mi a nők a világ fele, sőt, szerintem több mint a világ fele. Szóval így azért kicsit úgy érzem, hogy túl van egyszerűsítve. Ez nagyon sok párzamos társadalmi, akár olyan dolgok is hatnak ezekre, amit így nem is lehet csak majd évtizedes távlatból megvizsgálni. Így. Szóval nagyon érdekes, amikor ilyen összefüggések vannak a világban, hogy egy adott, nem tudom, kakaó termesztő Brazíliában milyen hatása lehet egy kínai, nem tudom, hadiparra, és ezek olyan összefüggések, amik nem feltűnőek, de hogy hozzáértök fel tudják fejteni, és ez egy kicsit nekem abszolút. Túl kézenfekvő. Nekem amúgy a cukor az egyik ilyen példám, ami nagyon izgalmas, erről vannak ilyen teljes könyvek, hogy attól, hogy elkezdett cukor érkezni Európába, mennyivel jól tápláltabbak lettek az emberek, mennyivel magasabbak. Szép kifejezés, a jól táplál. hát amúgy lehet egy gyárakban jobban kisikerelni őket, lehet egy tömör energiát nyomni az emberekbe. Ja, szóval, hogy ez van, hogy néha egyébként le lehet vezetni egy csomó mindent egy-egy változásból, de a legtöbbször annyira bonyolult a világ, hogy ezek inkább provokáló felvetéseknek jó. Meg igen, meg amikor így egy ilyen nagy vonulomelni dolgot akarsz leszűrni abban a korban, amiben épp vagy, egyszerűen nem lehet valószínűleg ilyen dolgokat megítélni, csak ilyen több évtized távlatából. Ez egy nagyon hegeliánus meglátás volt, Ádám. Köszönöm, ez most az egyik kedvenc Hegel idézetem, hogy Minerva bagja csak alkonyatkor száll föl, ami azt jelenti, hogy a tudást meg a történelmet csak utólag tudjuk megszerezni. Majd akkor utólag bölcsebbek leszünk az Orbán rendszerrel, és mi abszolút, is próbálunk okoskodni a politikába, közben nem tudjuk, hogy mennyi ocsmány dolog van még a háttérben, pusztustalan. Úgyhogy amúgy azt imádtam, hogy mondtad, hogy meg akarod csinálni a sorozatot az Orbán rendszerről. Én a végrehajtói maffiáról annyira szeretnék. Hát az rész, ha. Amúgy az egy évadot kitenne. Minden, igen, hát olyan lenne, mint a Wire, hogy minden évadban hozzárak egy réteget, a médiát, nem tudom, minden évadban jött hozzá egy ilyen politikus réteget, így építette fel. Azt nagyon szerettem amúgy, a Wire az fantasztikus. Amúgy kb. Ilyesmi sorozat lenne, mint a Wire, csak meg a mafiózók. Jó lenne. Hát majd egyszer. De most valószínűleg még... Támogassátok a fókusot. Most egy másmilyen dolgon dolgozunk, először örülök, ha megcsinunk egy filmet, és aztán utána jó lenne egy ilyen sorozat. Kell idő. Majd kibontják itt, kiesnek a dolgok a idővel remélhetőleg, ha a magyar Péterék így nyilvánosságra hozzák az összes dolgot, akkor ezt így társadalomként több év lesz, mire feldolgozzuk. Az biztos. De már csak ezért is jó lenne egy váltás, hogy egyszerűen nagyon sok kérdés van az emberekben, és így jó lenne így kicsit így rálátni. És valószínűleg nagyon furcsa ezt realizálni, hogy a legbagatelebb dolgok egyszerűen csak ennyire inkompetensek, ennyire hülyék, ennyire nem értenek hozzá. Igen, hogy ennyire ilyen bagatelok, épp nem az, hogy olyan összeesküvés lehetek a világban, Trump meg hátsodi, nem. Pontosan. Ez utálta azt, és akkor dacból. Ezek szokták eldönteni abszolút a világon. Engem ezek nagyon érdekelnek, meg nagyon szeretném, hogy többet tudjunk ezekről. Hát majd egyszer. Majd írhatsz egy könyvet róla, te úgyis nem követted, és akkor nagyon amúgy, sok könyv fog születni erről az időszakban. Hát már most, de amúgy a Trump kapcsán, meg az Orbán kapcsán is egy akkora ipar van arra. Hát nem csak, azért nem csak. Ellenzéki könyvek is. Ráírod, hogy Orbán, vagy ráteszed az arcképet. Van pár Orbános. Igen, de azok, itt is, körbenézek, ott is egy Orbános könyv, és abban beleolvast. Régi. Igen, és az kb. Még a 2010-es idő igen. Előtti. Még nem tudta az az író, hogy mennyi fontos dolog jött az Orbánban. A Viktor. Akkor most mire jutottunk ez a nők tönkreteszik a munkáját, vagy nem? Mert azért itt elég sok nő van. Cégvezetésben, műsorvezetőként is, hát igen. Írjátok meg! Vagy igazából a férfiaknak is megy a tönkretétele a dolgoknak, szóval... Igen, tehát szerintem valami történik, kulturális váltás, uh-huh. ami szerintem nem a nők hibája elsősorban, vagy kizárólag. Nem a nők hibája, hát jó. De szerintem valami történik, amire jól rátapint ez az esszé, és egy tényleg egy kulturális váltás abban, hogy mennyire azonosulunk a munkánkkal, a világnézetünkkel, és ezeket mennyire tudjuk szétválasztani. Amúgy ez egy érdekes téma, és úgy érzem, hogy még visszatérhetünk rá. Jó. De most egy kicsit... Jó van ez itt. Nézzünk videókat, mit szólsz. Először kezdjük a Tisza adatszivárgásával, mert nagyon érdekelt annól, hogy mit fog erre mondani. Azért erre nehéz mit mondani a Promenád honlapok kiszivárogtatására, meg mindenre. Hát Lázárt meg is kérdezték róla, és engem nagyon érdekelt, hogy milyen szimpatikus választ fog adni erre, ahogy szokott. Jó, én ezt most látom először. Igen, ez nem is kell, ez nem lesz mély elemzés. Mit üzen azoknak az embereknek, akik az önválasztó kerületében élnek, és az ő adataikkal a Promenád 24 visszaélt, valószínűleg bűncselekményt követette? Szerkesztő úr, hát nem a Promenád 24 élt vissza bárkinek az adataival, bár a konkrét cikket nem láttam, hanem az... Már az első mondat tetszik? Hát ez annyira, szóval ez a tipikus politikus válasz. Nem láttam, nem voltam ott. Sos, minden más tudnak, csak a kérdés nem tudják sosem. Persze, hát ez az ő hozzáköthető helyi lap. Már elmentek, nem? Nem? Hát valamennyire hozzáköthető, de hogy igen, már próbált belőle kiszállni. Akkor elnézést. Most már egy haverjá jössz. Úgyhogy már nem lehet hozzákötni. Teljesen különböző. De hogy azért, hogy így nem a Promenád élt vissza, aki megkereste az adatokat, és utána még az adatokból kikereste, hogy ki hol dolgozik, kikinek az anyja, az kikinek durva. Az ismerőse, nem ő élt vissza. Hát azért ezt érdekes. Szerintem még azt még lehetne mondani, hogy így nem vagy-vagy, hanem és. Tehát azt lehetne mondani, hogy mindkettő para. De még ezt sem mondja. Jelen pillanatban, ha jól értem, akkor az mi a ez a sál? Pont, hogy első helyen és első... Mi? Sál. Mi nem ez a sál? Hát ilyen... Ennél azért elegánsabb szokott lenni. Igen. Ez Lázár. Lehet, ez az új divat. Amerikából hozta a sálat. Ez ott most nagyon divat a Trumpék, ne? Ez a sál. Amúgy el tudom képzelni, hát, hogy ezek, tudod, azok az új gazdagok, akik nem tudják tényleg, hogy milyen menő, és tényleg csak az, valaki beszopatja őket, hogy amúgy most ezt szorják a gazdagok, és másnap az összes fideszes ebben van. Mert ez az ízlés. Igen. Na de ez az, a Lázár még viszonylag ilyen jobban korrekt szokott lenni. Ja. Megjelenésében. Igen, ezt hozzá kell tenni. Kiemelten annak kell az adatbiztonságot garantálni, akire az adat bízva van. Azt szerintem egy borzalmas dolog, függetlenül attól, hogy valaki fideszes kérdésére válaszolva vagy tiszás, hogy rábízza valakire az adatot, és az adat mondjuk az ukránokhoz kerül. Ukránok. Teljesen bizonyított és világos, hogy egy ukrán cég közreműködésével gyűjtötték ezeket az adatokat. 200 ezer magyar állam. Ukránok feltörték, vagy ők gyűjtötték, vagy ők csinálták az appot? Nem tudom, mindenki más. Minden, most, mindegyik ponton. De most melyik? Melyik csoportba tartozol? Melyiket kedvenced? Hát nézd, mint ember, akinek szintén kikerült a lakcíme a magyar internetre, azért úgy elsősorban a magyar kormány meg államot szeretném, hogyha valóban utána járna ennek. Ugye magyar. Ja, aha, hát meglátjuk. Fokuszom ezen van. De kikerült az ukránok kezébe, mindig így mondják, miközben az internetre került ki, ami... Igen, van Ukrajnában is internet, de... Elon Musknak köszönhetően, amúgy, igen. Aki azt hittem, hogy a Fidesz nagy haverja. De mindenhol máshol is van internet, tudtad? És még VPN-t is lehet használni, igen. Hogy úgy tűnjön, mintha máshol lenne. Így van, szóval nagyon durva trükkök vannak. Úgy csinálnak, mintha az ukránoknak így odaadta volna valaki, miközben a magyar nemzet hozta a cikket a térképről, szóval így ez kicsit így igen, furcsa, hát engem az érdekelne rólattól, hogy ki csinálta ezt a térképet, és hogy miért. A magyar nemzeten meg az Origón jelent meg először. A Fideszhez köthető ember csinálta. Én mondok ilyeneket, szerintem valószínűleg köthető a Fideszhez valahogyan. Kinek volt ez érdeke, nyilván az ukránokon kívül, akiknek nincs is jobb dolguk a fronton, mint térképet csináljanak a nem tudom, a magyar. Hogyha így belegondolunk, akkor inkább a fideszesekről csinálnának térképet az ukránok. Mm. Tehát, hogy mi lenne, hogyha már a politikai érdekeiket nézzük, akkor nekik mondjuk, gondolom az lenne az érdekük, hogy kormányváltás legyen Magyarországon, ha az eddig ilyen megszólásaikból, meg feszültségeikből következtetünk. Vagyunk páran így, igen. Ilyen számomban mi értelme lenne az ukránoknak lejáratni a Tiszát? Ami az egyetlen esély arra, hogy kormányváltás legyen. Túlságosan belegondolsz, nem akarták, hogy ennyire belegondoljál. Ez már két mondatnál több. Ne is, nem is hallgatom ezt tovább. Majd elmagyarázom, mit kell gondolnom. Fideszes, mert ez magyar adat, tök mindegy, hogy Tiszás vagy Fideszes. Jelen pillanatban Kijevben, Ukrajnában vannak a személyek. Kijevben van! Nem az interneten, kijevi szervereken. Hogy azon a kártyavizetések formájában... Spájcban vannak! Spájcban vannak! A kormánypárti média az, ezeknek az adatoknak a kiszivárgása után, az gyakorlatilag visszaél ezekkel az adatokkal. Bűncselekményeket követnek el a magyar nemzet, és az oligó is... Jogos kérdésnek tűnik. Miért zavarják szegény Lázárt ezekkel? Térképre rakták, hogy hol élnek ezek az emberek. Nem tartom ezt helyesnek, de azt sokkal veszélyesebbnek tartom annél, hogy egy idegen államhoz, magyar állampolgárok személyes adatai, ha jól... Milyen idegen államhoz? Erre semmi nem utal. Hát legalábbis nem láttam, hogy Zelenszky térképre rakott volna minket. Hát azt... meg ilyet azért tényleg csak olyannal, tehát ezt akkor nemzetbiztonsági valamivel alá kell támasztani. Tehát akkor ez egy brutális államközi konfliktus. Hát azért ilyenekkel nem szoktak bajlódni. De majd behivatják az ukrán nagykövetet. Az hát amúgy akkor ilyeneket kéne csinálni. Igen. Tehát amúgy, hogyha ezt komolyan gondolnák, akkor meg az van, hogy akkor tényleg nem képviselik a magyar embereknek az adatszuverenitási jogait, ahogy Orbán Viktor fogalmazott. Tehát, hogy akkor egyébként ez lenne a következő lépés. Hát, de Simor is azért nem hagyja magát. Ilyen telefonszámok, lakcímek is kerülnek. Egy olyan országnak, amelynek adott esetben érdeke lehet befolyásolni ennek a 200 000 embernek a véleményét és szavazatát a jövő választásokon. Miért kéne befolyásolni a tiszások véleményét a ukránoknak, aki a Tiszát segíti? Hát ezt mondom én is. Pont, hogy ők nem kéne bántaniuk. A választások kimenetelén múlhat Ukrajna Európai Uniós tagsága. Nem véletlen ukrán cég van mögött az egész mögött. Ennek a történet... Most már cég. Az a média volt, amit önök hirdetések formájában fenntartanak. Én értem, hogy önnek a magyar belpolitika a lényege, de szerintem annál veszélyesebb dolog, mint hogy egy idegen állam kezébe jut kétszer. De milyen idegen állam? Na jó. Az internet még mindig nem tudják, hogy ez globális, de nagyon furcsa. 1000 magyar adat, személyes adat, a nevezésebb dolog nem létezik. Én értem, hogy én a magyar belpolitikai összefüggések miatt aggódik, de az... Nem megfélemlítő ön szerint, hogy emberek regisztrálnak egy ellenzéki párt applikációjába, majd utána a kormány által kitartott média, az visszaél ezekkel az adatokkal. Ez az ön véleménye, de szerintem az a megfélemlítő, hogy... Nem ez történt ön szerint? Szerkesztő úr. Nem tudok válaszolni a kérdésére, nem hogy. Mert az ukránokról beszél, pedig nekem erre, nem erre vonatkozik a kérdésem, de miniszter úr. A válaszom. Maga kérdése arra vonatkozik, amit maga kérdezi, meg arra válaszolok, amire én válaszolok. De arra én szeretném csak felhívni. Ezért most elpattant a Simor is. A Simornál nem először, imádom a Simort, ezt teljesen most már megunta szerintem a bullshitelésüket, jogosan. De amúgy, jó, nekem ez meglepő tőle, de lehet, hogy csak nem néztem most rá minden riportját. Nem volt a parlamentben minden is, riportját. Amikor sok belemenő nem, sem. Nem, nagyon jól nyomja. Neki kéne Orbán interjút csinálni. Azt imádnám. Ilyen, ez nem mindig értünk egyet önnel. Én azt aggasztóbbnak tartom ennél, ez sem helyes, ez is aggodalomra ad okot, amit ön mond, de aggasztóbbnak tartom, hogy nem kapunk arra választ, immár második alkalommal, hogy a Tisza párt körül mit keresnek az ukránok. Hát ez... Amúgy ez nehéz, te mindenről az ukránok jutnak eszébe. Igen. Hát velük feszik. Jó, hát szerintem most ezzel mit kezdjünk tényleg? Konkrétan az ön tárcájához tartozó megállapodás született az amerikaiakkal. Ilyen értelemben nem szakminiszterként vettem részt a tárgyaláson, hanem a választási kampánycsapat tagjaként. És a választási kampánycsapatnak miért kell Amerikába mennie? Mindjárt lesz egy megjegyzés, ami nem is fog tetszeni. Köszönöm. Mint influencer? Megújnyoljon. Nem, de hát ez amúgy mondja, de nem ez történt. Nem, az történt, hogy a miniszterelnök arra kért, hogy kövessem, hogy menjek vele, és legyek ott a tárgyaláson, tekintettel arra, hogy választási kampányban vagyunk, és a tárgyalásnak volt politikai, tematikai része is, ennyi. Egy kérdés, miniszter úr, egy gyors kérdés. De mindig van egy gyors. Ne, most egy kérdés volt. De hogy miért baj influencernek lenni? Amúgy. Nem influencereket nevel a Fidesz folyamatosan? Hát meg egy egész iskolát vagy céget létrehoztak rá. Mi ebben az inszinuáció? Mi ebben a degradáló, hogy valaki influencer? Meg hát igazából az a fő, amit csinál. Most megy helyekre, beszél. A politikusok az OG influencerek. Lesz, szóval ami a dolga lenne, ezt nem csinálja. De amúgy, tehát, olyan influencer, akinek tényleg van hatása. Sajnos. Hát lehetne, meg van is. Hát van is, csak nem mindig pozitív. Igen. Úristen, ez nagyon jó. Nagyon vicces. Köszönöm szépen, de nem, ezt én őszintén mondtam, tehát hogy nekem is ez a szakmám tulajdonképpen valahol. Ez nagyon jó, ez nagyon meta. Videókat készítünk. Ha kiszórakoztuk magunkat, akkor térjünk a lényegre. Ez amúgy nagyon izgalmas. Ez nagyon ilyen metareflexió a teljes politikai meg újságírói létnek a 2025-ös valóságára. Igen. Imádom. Ez nagyon izgi volt. Hát ez, hát, hogy valójában mind influencerek vagyunk a nyilvánosságban valahol már olyan egy kicsit. Mindannyian vagyunk, vagy akkor ha mindannyian influencerek vagyunk, akkor egyikünk se az. Szerintem ez nagyon jogos, ez a felvetés. Tehát, hogy amikor már kormányzás nem zajlik, hanem minden permanens kommunikáció, és egyébként bizonyos szempontból a sajtó is kicsit bele van tolva abba, hogyha figyelmet akar a tartalmainak, akkor értenie kell az algoritmusokat, akkor értenie kell a figyelemgazdaságot. És mivel mind a figyelemgazdaságban élünk, ezért valahol bárki, aki azt gondolja, hogy van mondani valója, vagy talált valamit, vagy bemutatna valamit, az egy kicsit influencerre kell váljon. Mondjuk, mint te? Mint én. Szijjártót is megkérdezték hasonlókra, hát ő szimpatikusabb választad. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e neki. Szijjártó, ő is megmagyarázza a tiszás adatszivárgást. Most is a Németh Szilárd ott áll. Igen, jaj, aranyos. Ez ami cseppeli esemény? Amúgy lefogyott, nem? Mert Király Nóla meg Németh Szilárd. Kicsit lefogyott. Vagy csak messziről van föl. Nem, a Németh Szilárd azért rendben van. Ez meg a Király Nóra! Azt mondom, ez a mi cseppeli esemény. Á, Király Nóra, tesóm, szevasz! Á, Istenem. Shout out, Nóra. Ott izé töffög magával, hogy á, Istenem, nem, miatt, ilyen nagy Ádám miatt nem lehet még egy fideszes nő itt. Pedig mennyire jól néz én neki. Én mondottam le a Szent Királyt is, meg egy nappal a választással. Igen. Meg a Novákot, meg a Vargát. Minden. Igen. Na, nézzük a Szijjártó, mond-e valami érdekeset? Jó, furánál. Kire tetszik gondolni? Például a Fejér megyei közgyűlés fideszes elnöke az kigyűjtögette, hogy egy településen pontosan kik szerepelnek ebben az adatbázisba, és utána ezt a kampánytevékenységhez használta hivatkozási alapként. Szerintem mit fog erre válaszolni? Nem láttam. Hát szerintem ez egyértelmű. Minden egyes adatbázisért azt felel, aki elkészíti. Ja. Hát ez. Az adatgazda. Érdekes. Amúgy érdekes tényleg, hogy egyszer nem volt más választás ennek az embernek. Kiszivárgott az adat. Rá kell rakni a térképre. Igen, most nem volt más választása, mint vegzálni ez a saját szavazóit, listázni. Egyszerűen meg volt kötve a keze, nem? Meg onnantól, hogy kim van. Onnantól miért nyúlhatna hozzá bárki? Ja, vajon, ja, hogyha tényleg mondjuk a békemeneten összes ember, aki a békemeneten részt vett, azoknak kiszivárgott volna a listája, fordítva csinálta volna az ellenzéki média, akkor mennyire lennének ki a Szijjártói? Hát amúgy szerintem ez egy érdekes felvetés. És én amúgy azért nagyon bízom benne, hogy a független nyilvánosság nem kezdtem volna elhívogatni az embereket. Valószínűleg. Max azokat, akik közszereplők. Érzik azt, hogy fordítva ők nagyon kilennének ezen, vagy már ezen is túl vagyunk, hogy a nem, kettős nem, mércét. Nem, kilennének, persze. Nem. Nagyon kilennének. De és az, hogy ezt felhasználják egyes politikusok, akár a pártjából, ez nem problémás ön szerint? Szerintem a probléma az, hogyha valaki magyar emberek adatait tartalmazó adatbázist, ukránokkal készítette. Megvan a központi nálat. Hát ez az. Kezd összeállni, nem? Az ukránok mindenért hibásak. A Tejföld is miattuk lesz. Amúgy fogadjunk. Egy 3 éve háborús helyzet. Mi ezt, hogy erő magának? Remélem, milyen asszony! Á, ez az! Jó, nyomja! Ügyes, tanulom az Pétert, most jegyzetelek. Hogy kell ezt nyomni? Egyik vállalatára rábízni magyar emberek adatait, az sajnos ide vezet. Mi nem tetszik. Az adatok ukránok kezére kerültek, és nyilvánosságra kerültek. Ugye azt javaslom, hogy Magyar Péternek tessék föltenni ezeket a kérdéseket. Hogy lehet az, hogy 200 ezer magyar ember adata nyilvánosságra került. Te is jól tudod, hogy hogy lehet ez. Ne csináljon, hogy a Fidesz szinten nem hát meg tényleg arra a részre tele tudnak válaszolni, hogy a nem tudom, Fejér megyei elnök miért kezdi el használni, meg a Promenád 24. Arra tényleg tudnak nem válaszolni. Nem volt más választása. Tudnának. Tehát mit gondol, hogy Németh Balázs a Fidesz frakciónak a szóvivője? Németh Balázs a Fidesz frakciónak a szóvivője. Se tudja ki. Szóvivője. Az munkaidőben kikereste az egyik ilyen adatbázisban szereplő tisztás aktivistának a nevét, és ellátogatott a lakhelyére, ahol egy videót forgatott arról, hogy egyébként itt lakik egy tisztás aktivista. Na, erre mit fog válaszolni? Nem láttam. Hát nem szólok hozzá sajt, mert nem láttam, és nem tudom. Nem tudja. Bingo! Németh Balázsnak pont ugyanannyira nézik, a, úgy látszik, a sortjait, mint a műsorát. Még a fideszesek se tudnak róla. Nem látta ezt a videót? Nem. És, hát akkor nincs, nem tudom mondani. Kevés időm van, nagyon kevés időm van videókat nézegetni, ezt elérti nekem. Elég félmaraton futás közben. Hát meg valamivel csak el kell tölteni az időt. Hát azért csak... Hallgatni valamit. Igen, a magángépen csak lehet internet. Most milyen podcastokat hallgat vajon a Szijjártó? Hát oroszokat. Lavrovnak a utasításai, az a podcast neve. Lavrov ukáz. Amúgy ezt megkérdezhették volna az Orbánt, hogy mi a kedvenc podcastja. Mondta, jól tudom. A Lentulaj? Mondta, hogy jól van ez. Jól van. Azt mondta. Jól van ez itt. Amúgy azt mondta. Ja. Most, hogy akkor videókat nézegethetnék, akkor meg értelmes dolgokat csinálom. Éj. Most nem a Németh Balázs nézegetem. Hoppá! Egyébként most, hogy elmondtam, hogy van egy ilyen videó egyébként ön szerint, ez alkalmas megfélemlítésre? Meg informatikai ezt. Rendszerébe orosz hackerek törtek be. Hát ön igen. Most a mostani ügyel kapcsolatban azt mondja, hogy az a legnagyobb probléma, hogy ezek az adatok na, ez az jó kérdés. Háborús ország kezébe kerültek. Az, hogy akkor ezek az adatok háborús ország kezébe kerültek, miért nem kezelték az akkori ügyet ugyanolyan intenzitással, mint a mostani ügyet? Kezeltük. De a mostani ügy kapcsán például össze lett hívva a nemzetbiztonsági ülés, ez akkor megtörtént? De én nem adtam az oroszoknak megbízást arra, hogy listát csináljanak magyar emberekről. Ezt próbálom ezt a választ értelmezni, nem ezt értelmezem már nekünk a filozófus. Nem tudom, hogy pontosan ez mit mond. Hát ez a képmutatás, nem? Uh-huh. Ami egy fontos politikusi képesség a képmutatásra ezen és telen arccal csinálni. Tehát ezt nem csak fideszes politikusok csinálják a világban, de hát ez történik. Tehát, hogy az, hogy kibejártak a külügyminisztériumnak, meg azt hiszem a hadügyminisztériumnak is a szervereiről oroszok, arra azért megnyugtató választ eddig nem kaptunk. Hát van így. Tehát a kezeltük, semmire nem kaptunk. Nyilván, ezek ilyen olyan állítások, amiket utána falszifikálhatatlanként mutat be, tehát hogy cáfolhatatlanként, mert mi az, hogy kezeltük? Ez teljesen szubjektív. De én nekem a kérdésem az, hogy ezek az adatok oda kerültek, hiszen az orosz hekerek... De milyen adatok kerültek oda? Érzékeny adatok, milyen egyébként de a külügyminisztériumnak. Hát, a külügyminisztériumnak az informatikai rendszerében szereplő adatok. Például? Hát mondja meg ő, amúgy. De hogyha tudná, akkor meg az lenne a baj, mert ugye a múltkor, amikor meg mutattak neki valamit, akkor ez honnan van meg? Úramisten, ez törvénytelen. Igen. Szóval most milyen utcába próbálja venni? Hát ez, amúgy ez jó, ezt próbálja. Igen. Én nem láttam az adatsort, de ettől még ez az ügy megtörtént, ezt ő is elismerte. De tessék elmondani, hogy milyen... Nem volt ügy. Mi van? Ne legyen ideges. Én rezignált vagyok, és igen? Szomorú. Igen. Érzékeny adatok kerültek ki a külügyminisztériumból. Nem kerültek ki adatok a külügyminisztériumból? De kérdezem, milyen magyar állampolgár adata került ki? Sem. Na, ez érvelési hiba. Tehát, hogy elcsúsztatja, hogy miről van szó. Hogy állampolgárok adatain, azt elítettem, hogy érzékeny adatok kerültek ki, ezt ön is elismerte korábban. Semmi olyan adat nem került illetéktelen kezekbe, amely veszélyt jelentett volna Magyarország szuverenitására. Na amit kidönt el, hogy ez megtörtént-e. Istenem. Na jó, hát ennyi a reakció az adatszivárgásra prominens politikusoktól. Egyelőre továbbra is várhatjuk, hogy ebből ügy legyen. Vagy most nem is lesz időnk majd rendesen a gyermekvédelmet nézni, mert itt is van egy csomó hír, hogy mire nincs ideje a rendőröknek amúgy mostanában. Kiszállni sincs senkihez idejük, akik ezt az adatot így térképre tették. Szóval... Hát én is megtettem a feljelentést, de aztán kíváncsi vagyok, hogy bármi történik. És előttem hogy hogy áll a dolog? Hát kell, kapjak tájékoztatást. Igen. Befogadták, utasították, hogy áll valami. Jó, és akkor valami majd kapod két év múlva, sajnos... Hát most, ha tippel nem kéne, akkor erre számítok, igen, de sajnos. Ugye ezt nem tudjuk. Bár ha két év múlva, reméltek akkor már... Lehet, hogy akkor hirtelen foglalkoznak az ügyekkel, majd meglátjuk. Hát belenézünk. Mert nyilván a tegnapi nagy esemény az Orbán interjú volt, ami mivel este volt, így nem volt időnk teljesen átvilágítani, úgyhogy a holnapi részben egy nagyobb betekintést fogunk ebbe a Barna Máj jegyzeteli ki a legfontosabb, legérdekesebb részeket, de itt van egy rész, amit te is egy momentum, vagy kettő momentum, ami hasonló volt, kiemeltél, csak hogy egy kicsit belenézzünk, és akkor majd holnap folytatjuk. A kedvenc momentumaidat akkor nézzük, vagy nem ez a kedvenc, de ez fontos. Amiket szerintem revelatívak a Orbán rendszer aktuális állapotával kapcsolatban. Hogyha nem lett volna elég az elmúlt 16 év. És vannak bizonyos tejtermékek, amelyek meg 130-140%-kal. És képzelj el, hogyha ezt kivezetem. Vagy ha kivezetjük, kivezeti a kormány. Akkor ez az egyik. Tehát, ez ugye, az egyik. És nézzük meg a másikat is, nagyon hasonló lesz. Ma nem a kormánytól, most nem a kormányról beszélek, hanem az ország többi részét, hogy tessék már rendesen működtetni ezt a várost. Ha nem sikerül, most persze lehet ezért blamálni a kormány. Ha nem sikerül, akkor nincsen baj, itt még soha senki nem ment tönkre ebbe az országba, mióta én vagyok kormányban, mi vagyunk kormányban. Városnak is mindenki. Hát ez kétszer is sikerült. Igen, lehet, 5 percen belül kétszer, és szerintem érződik, hogy mire próbálok utalni azzal, hogy ezt a két részletet választottam. Az a része, hogy Orbánnak mennyire az lehet most már a pszichéje, hogy ez az egész rajta múlik, meg... Övé az az egész? Minden az övé, vagy... Nem is csak az, minden, hogy minden az, döntés, ez. Igen, tehát hogy ő, mint szuverén. A felelősség nem, az sosem. Igen, az igen arra mindig talál valaki. Ez szerintem abból a szempontból, hogy milyen állapotban van a Fidesz, szerintem megvilágító erejű, mert én is valahogy ezt láttam, hogy az utolsó reményük az az, hogy az Orbán még mindig eléggé, nem tudom, meggyőző, népszerű, stabil, elfogadott lesz azoknak a körében, akik nem tiszások. És ez az utolsó reményük, hogy addig tolják az Orbánt, amíg az eléggé meggyőz egy csomó embert, és szerintem most itt ezek az elszólások, én ezt láttam benne, hogy persze tudja, hogy azt kéne mondania, hogy ez egy közös kormányzás, amit felhatalmaztak a magyar emberek, és végig kéne mondani ezt a demokratikus legitimációs retorikát, de hogy valószínűleg tényleg ez van, hogy itt ő az, aki hozza a döntéseket, és ő is már úgymond abban a pszichés állapotban van szerintem ezek alapján. Sok minden állapotban van ez alapján, de hogy... Hogy rajta múlik. Szóval nem az van, hogy van egy ilyen parlament, már szerintem el is felejtette, hogy van ilyen. Igen. De, és akkor döntéshozás van, meg vita, meg szavazás, hanem ő eldönti, hogy mi legyen. Igen. Meg, igen. És, de az a baj, hogy ezt most neked, meg nekem, ez szomorú, de közben egy nagyon sok ember Magyarországon, mit mondott a Barna homokádárikus, az nekik ez egy ilyen kényelmes, és azt mondják, hogy persze, hát a uraság megmondja, mi legyen. Az uraság adja a pénzt, Orbán majd ad pénzt, ugye, ha úgy állnak a számok, majd emele, yeah. Azt hiszem ott is egyes szám első szemét használ. Ez, ami nekünk sokkoló, vagy hát nem sokkoló sajnos, mert már ebben élünk, de hogy így, ami tudjuk, hogy nem a normális, nagyon sokan ebbe így még nem volt idő megszokni a demokráciát, úgyhogy inkább ez a kényelmes neki. Igen, de szerintem ez az Orbán rendszer szempontjából, most ha az ő szempontjukból nézem is, ez egy válságtünet. Tehát az, hogy a miniszterelnök ennyire egyedül magában gondolkodik. Persze elmondja egy többször, hogy ő másokra is számít, meg emberekből épít várat, stb. De valójában ezek a igazán megvilágító pillanatok szerintem, ezek az elcsúszásai a beszédének. Az, ahogyan ő gondolkodik a világról, meg erről a kampányról, meg amiben van most jelenleg a Fidesz, az, hogy ez rajtam múlik. Valahol én azt érzem, hogy persze ez egyrésztről mindig följön kritikaként a Fidesz-szel szemben, hogy egy személyi vezetés van, ami szerintem részben igaz, részben amúgy nem, tehát nyilván vannak belső konfliktusaik, de hogyha Orbán Viktor pszichés állapota annyira ez, hogy már így kicsúszik a nyilvánosságba is, hogy ez csak rajtam múlik, én döntök, én kormányzok. De azt mondaná valaki, hogy szerintem... csak félremondta. Hát, kétszer is. Hát igen, tehát kétszer félremondta, az már szerint, tehát már egy is szerintem erős lett volna, de ez nekem nagyon kitűnt, és ebből nem is feltétlenül a felhorgadásnak kell legyen az ellenzéki reakcióra, hanem az elemzés, hogy akkor ez mit árul el arról a kampánystruktúráról, arról a kormányzati struktúráról, arról a mentális állapotról, amiben most működik a Fidesz. És azt szerintem inkább, hogyha azt nézem, akkor azt mutatja, hogy valami komoly válságot érzékelnek ők is, meg ő is. Ő is? Uh-huh. Mikor legalább tudta, hogy ki kell javítani magát, az lenne a következő szint, hogy már elkísérjük ezeket. Hát, de valahol meg az is valahol leleplezőbb kijavítani. Ezt meg lehet ügyesebben is oldani, hogy úgy értem, hogy... De hogy ezek a, most lehet Freudi elszólásnak is mondani, valahol lehet bárminek, de szerintem nagyon ez a rendszer erős. Végét is jelenteti. Reméljük majd, vagyis én, hogy az elszigetelődés. Már, igen, hogy... igen. Nem tud kit előre tolni, el van szigetelve, nem látja, hogy maga körül jönne igazán bárkiből inspiráló gondolat, akkor így ő van. Még azt se tudják elengedni, akit lemondattak, ugye? Hát ez az. Azt majd, szóval majd nézzétek nincs végig holnap. És így összességében mi a vélemény az interjúra? Mert mindenki értelmezi majd, ahogy szeretné. Uh-huh. Valaki sikernek, valaki meg annak, hogy teljesen megbomlott az elméje, melyik oldalon? Hát nekem, ami föltűnt, az az, hogy egyébként ez egy elég unalmas interjú volt abban a szempontból, hogy nem volt benne nagy bejelentés, nem volt benne nagy provokáló mondás. Szerintem nagyon be volt lőve, hogy ennek ki lesz a nézője. Amúgy jót megy nagyon. YouTube-on ezt is. Millió fölött lesz már. Félmilliónál tart kevesebb. Meglátjuk, igen. De tehát, hogy volt rá szerintem online is érdeklődés, de szerintem nagyon be volt ez lőve, hogy az a jovialitás, amit azért ott performáltak, a Rónai Egonnal. Azok a témák, amikről beszélt, azok inkább azért kényelmesek voltak. Ahol kényelmetlen volt, akkor ott lelepleződött szerintem a kényelmetlensége. Majd ezt nézzétek végig. Szerintem összességében annak a tényleg ATV néző idősebb korosztálynak szólt, ahol nagyon valahol meg kell támasztani a magát. Elemeiben tényleg csak a politikai racionalitás szempontjából nézem, akkor lehozta, de vannak nagyon leleplező pillanatai, és kifejezetten szerintem, amit a szegénységről, nyugdíjakról, ellenfélről mond, főleg az ellenfélről, egyszerűen kontraproduktív. Tehát annyira eljelentékteleníteni a kihívást, amikor az minden jel szerint több millió embernek a szavazata lesz, szerintem az valójában kontraproduktív. Ezért azt gondolom, hogy talán vannak olyan emberek, akiknél az rezonálhat, hogy milyen sok mindent átlát, milyen sok mindenről beszél, tudja, hogy hány köbméter gáz jön Magyarországra, melyik hónapban, nem tudom, ezeket tudja, percre pontosan, vagy hogy nyilván ezt az illúziót kelti, hogy tudja. Ezeknek szerintem van valamennyi ereje, de hát összességében megteleg most, ha a saját szempontomból, a szakmám szempontjából nézem meg, hogy az Orbán rendszer állapotáról, amit így megtudunk ebből, az alapvetően nekem erősíti azt az érzéskelésemet, ami eddig is volt, hogy egyszerre a központosulás és az ebből fakadó ilyen akár erőfitoktatás, akár nem tudom, ökölbeszorítása a Fidesznek történik, miközben valójában egyre inkább látszanak a lyukak ebben a szisztémában. És szerintem az, hogy Orbán ennyire önmagáról gondolkodik, ennyire kimondja, hogy önmagát látja ennek a naprendszernek a közepének. Persze eddig is nélkülözhetetlen volt az ő szerepe, de ennyire nyíltan, ennyire átéléssel, ennyire kontrollálatlanul, vagy reflexió nélkül ennek a kimondása, ez szerintem nagyon érdekes. Nem lesz érdekes az, hogy nem volt. Az Orbán indul, csak azért, hogy más, ne ő bukjon. Én amúgy ezt sose gondoltam, hogy ez lenne, hogy ő, hogy ő hátra lépne. Csak voltak ilyen teóriák is. Hogyha... Szerintem ő nem tud ebből kiszállni. Amúgy az egész focis gondolkodás is ott szerintem utolsó percig nyomni kell, és pályán kell lenni. Ja, tényleg, a öltözői hozzászólás. Ja. De ott is leszoktak cserélni néha embereket a fociba, szóval a csapatnak kell nyomni az utolsó pillanatig, nem ez mindenkinek. Akkor lehet, hogy ez is jó hasonlat, hogy ő már nem csapatba gondolkodik. Már nem passzol senkinek? Már nem. Csak fut erőre. Nagy hasrás is. Nem értek a focihoz, de azt képzelném, igen, hogy egy ember nem így tud megnyerni beszél, egy hogy az meccset. Orbán is megértse. Foci kapcsán, és akkor lehet, hogy ő is jobban felfogja. Hát sajnos egy csomó dologra nem volt idő, mert itt azért... Majd máskor. Igen, a gyermekvédelmi dolgokban is kiderültek, miatt az Orbán eltereli a hülyeségeire a dolgokat, azért a gyermekvédelemnél is kiderültek még dolgok, meg még egyéb, meg még mindenféle végtelen hír, amire sose lesz időnk, de majd jövő héten folytatjuk, örülök, hogy vissza fogsz térni. Néha én leszek melletted, néha a Barna, mert most a jövő héten ki akarok próbálni egy videót, ahol elmegyünk majd a Bencével forgatgatni. Rég nem volt olyan, hogy nekem nem kell itt ülnem reggel, és ez néha azért jó dolog, és te meghozod a örülök, sok okosságot, és látszik, hogy valaki ért is hozzá, úgyhogy ez nem árt a műsorban néha, úgyhogy tök jó lesz. Hát nagyon jó itt lenni, úgyhogy nagyon köszi. Abszolút, nagyon elvezem. Akkor jövő héten ismét találkozhattok Nórával. Velünk meg holnap folytatjuk az Orbán interjú kivesézését, mert azért még itt másfél órányi anyag benne van. Meg egyéb dolgokkal, úgyhogy... Már ennyi, de holnap mi ismét itt leszünk. Már csak az a kérdés. Ti itt lesznek?